اس لیے بھی یہ باعث برکت اور رحمت ہے. اس میں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے اس میں ایک بہت بڑا سانحہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے. مشہور ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے. ہم اہل سنت و جماعت بلکہ پوری امت پوری جماعت صحابہ کا اس پر اجماع ہے, اور یہ ایسا اجماع ہے کہ اس سے انحراف کفر ہے. یعنی اس اجماع سے اگر کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو. اور وہ اجماع یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ برحق. پوری امت پوری جماعت صحابہ بنے اہل بیت بنے حضرت علی سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس اعتبار سے یہ اجماع امت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باوجود العظم خلیفہ عشرہ مبشرہ میں بے شمار ان کے لیے رحمتوں کا تذکرہ برکتوں کا تذکرہ حضور نے فرمایا جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا. بڑی بے دردی کے ساتھ بلوائیوں نے آپ کو قتل کیا. عموماً آپ وائزین کی جب گفتگو سنتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے اہل بیت پر 3 دن پانی بند کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا. بلا شک وہ ظلم عظیم تھا, لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 40 دن سے زائد آپ پر پانی بند کیا گیا. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت محترم حضرات بیان کی جائے تو اتنی دردناک کربناک شہادت ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اگر وقت ہوا تو کچھ حصہ اس کا عرض کیا جائے گا. واقعات کچھ یوں ہیں جس سے ان کی فضیلت پر بھی روشنی پڑے اور گفتگو بھی مکمل ہو جائے وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ان کی زندگی کے اہم واقعات اور ان کی سیرت کے چند گوشے یہ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام زمان جہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی حضرت عثمان. آپ کے والد ماجد کا نام عفان, اور مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمر, جو بہت کم لوگ جانتے. بعضوں نے یہ کہا کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ, اور اس کی ایک وجہ امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت رقیہ سے آپ کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا. تو جب آپ کے یہاں اولاد نئینہ پیدا ہوئی عبداللہ, تو آپ نے اپنی کنیت ابو عمر بدل کر اور اب آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی. بہرحال یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں, لیکن صرف معرفت کے لیے کہیں آپ اگر ابو عمر پڑھیں تو وہ بھی آپ کی کنیت ہے, اور کہیں ابو عبداللہ پڑھیں تو وہ بھی آپ کی کنیت ہے. مشہور یہ ہے کہ جو مشاہیر قبول اسلام کرنے والے صف اول کے لوگ, مثلاً حضرت زید ابن حارثہ, غلاموں میں جوان مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی, خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ, غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں زید ابن حارثہ, کہتے ہیں کہ ان 4 یا 5 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سب سے اول یا ان مشہور حضرات کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عثمان ابن عفان. اس اعتبار سے آپ کا قبول اسلام تقریباً ان چار حضرات کے اسلام قبول کرنے کے قرب و جوار میں. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ پر بڑے مظالم کیے, کئی روز تک بھوکا پیاسا بند کر دیا, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں کتنا ہی مجھے ستایا جائے مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہرگز نہیں چھوڑوں گا, ہرگز جو مذہب میں نے اختیار کیا اس سے برگشتہ نہیں ہوں گا. آپ کے چچا نے کہا تم نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا. تمام سزاؤں کے باوجود جب آپ کے چچا نے آپ کو نہایت مستحکم پایا قبول اسلام میں تو انہوں نے از خود آپ کو رہا کر دیا, اور یوں وہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت رقیہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کا نکاح کر دیا. اختلاف بہت پیارے انداز میں بھی کیا جاتا, ضرورت نہیں کہ گالی یا سر پر ہتھوڑا مار کر اختلاف کیا جائے. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کی چار بیٹیاں نہیں, یہ غلط, کیونکہ اگر حضور کی چار بیٹیاں مان لی جائیں تو دو بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں ماننا پڑے گا, اور جب ان کے نکاح میں مان لے ان کا مقدمہ کمزور ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور کی چار بیٹیاں نہیں, یہ بات غلط ہے, بلکہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ. آپ اہل سنت و جماعت کبھی کبھی ان کی چرب زبانی دلائل سے مغلوب ہو کر سوچ لوں تو بھائی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا, لیکن ان کا یہ کہنا قرآن مجید فرقان حمید کی نص کے خلاف ہے کہ حضور کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ. سنیے قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے میرے حبیب اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو, اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو, اور تمام لوگوں کی صحابہ کی بیویوں سے یہ بات کہہ دو. تو اگر حضور کی بیٹیاں نہ ہوتی تو قرآن مجید کا متن یہ ہوتا, یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بنتک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی ایک بیٹی سے کہہ دو. قرآن مجید فرما و بناتی کا, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو معلوم ہوا کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں, اور اہل سنت کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی چار صاحبزادیاں, سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب, ان سے چھوٹی جو ہیں وہ حضرت رقیہ, حضرت رقیہ کے بعد ام کلثوم, البتہ اعلان نبوت کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ ہے. یعنی ان میں وجہ امتیاز حضرت فاطمہ اور دوسری صاحبزادیوں میں یہ ہے. اچھا اب یہ اعلان نبوت کے بعد یہ پیدا ہوں, اب جب یہاں لوگ پھنستے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چونکہ بیوا عورت سے شادی کی تو یہ تین بیٹیاں حضرت خدیجہ پچھلے شوہر سے لے کر آئیں, کہیں نہ کہیں تو ماننا پڑے گا. اچھا اگر وہ پچھلے شوہر سے لے کر کے آتی بیٹیاں تو بھی قرآن مجید کے متن کے خلاف ہے. وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, وہ بناتی کا جب کہہ دیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ساری بیٹیاں حضور علیہ السلام ہی کے پشت سے ہیں. تو یہ ان کی چار بیٹیاں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ایک مشہور صحابی ہیں جو حضور کے اعلان نبوت بلکہ جنگ بدر کے بعد ایمان لائے, وہ تھے حضرت ابو العاص. حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا اور وہ بدر کے موقع پر یعنی ان لوگوں میں گرفتار کیے گئے جو حضور کے مخالف جنگ لڑ رہے تھے, ان میں وہ گرفتار ہوئے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر دیا. مشکا شریف میں کتاب الصلات میں ایک حدیث آتی کہ ایک بچی جس کا نام امامہ تھا, حالت نماز میں حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لے لیا تھا, تو اس کی شرح میں ہم نے پڑھا ملا علی قاری وغیرہ نے, یہ جو امامہ صاحبزادی ہیں یہ حضرت زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں یہ ان کی صاحبزادی تھیں جن کا نام حضور علیہ السلام نے امامہ رکھا. غرض یہ کہ چار صاحبزادیاں. اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کے انفرادی چند پہلو اور فرمائیے آپ، یعنی ہم گفتگو مختصر کرتے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری جماعت میں ایک ایسے فرد ہیں کہ حضور نے ان کے لیے ایک ایسا کلمہ ارشاد فرما دیا جو پوری جماعت میں سے کسی کے لیے وہ کلمہ نہیں ہوا. مثلا ایک حضور علیہ السلام لشکر روانہ فرما رہے تھے، جیش عسرا اس کا نام، اس میں حضور کو مدد کی ضرورت ہوئی، سامان حرم سامان جنگ وغیرہ وغیرہ، حضور نے جماعت صحابہ میں اعلان فرمایا کہ اس جیش کے لیے اس لشکر کے لیے مدد کی جائے، کسی نے کہا ایک اونٹ، کسی نے کہا دو اونٹ، کسی نے کہا اتنے درہم، کسی نے کہا اتنے دینار، یہ اعلان ہو رہا اور یہ کفار مشرکین سے جنگ لڑنے کے لیے یہ سامان بالکل ہی اتنا کم تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دیا جائے. اس لیے کہ بہت بڑے لشکر سے مقابلہ تھا. اب کیا ہوا، حضور اعلان فرما رہے بار بار، حضرت عثمان کھڑے اور فرمایا جہاں ایک اونٹ دس درہم بیس دینار کا اعلان ہو رہا، حضرت عثمان کھڑے ہوگا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے بمے ساز و سامان ایک سو اونٹ، پورے سامان کجاوے کے ساتھ تیاری کے ساتھ ایک سو اونٹ، لیکن یہ ایک سو اونٹ بھی اس لشکر کے لیے کم تھے. آپ نے قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ نہیں ابھی بھی یہ کم، لہذا اور ہمیں مال چاہیے. سب لوگوں پر ایک سکتے کا عالم تھا، جو جو لوگ اعلان کر رہے تھے وہ بہت کم تھا. حضرت عثمان نے دیکھا کہ ابھی بھی بہت بڑی ضرورت ہے، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو کہا حضور ایک سو اونٹ اور بمے ساز و سامان، یعنی اب تین سو اونٹ ہو گئے. حضور نے تحسین فرمائی، قبول فرمایا. اب دوبارہ پھر حضور نے اعلان کیا کہ بھائی اور کچھ چاہیے، لشکر بہت بڑا، بہت بڑے ساز و سامان کا سامنا ہے، ایک بہت بڑی قوت سے گویا ہمیں ٹکرانا ہے. جب دیکھا کہ صحابہ میں پھر سکوت کا عالم تھا، پھر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سو اونٹ اور، یعنی میری جانب سے تین سو اونٹ کیل کاٹوں سے لے، تمام سامان عرب اور سامان سے لدے ہوئے تین سو اونٹ. اور یہ دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا. اور ایک میں ہے کہ آپ نے اشرفیاں حضور کی خدمت میں دیں، اور ایک روایت جس میں یہ ہے کہ صرف تین سو اونٹ آپ نے دیے. تو حضور نے ارشاد فرما عثمان، اب تیرا کوئی گناہ کوئی معافی تجھے کوئی نقصان پہنچائے گی نہیں. اور ایک روایت میں ہے جسے امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا کہ جب انہوں نے بہت سارے دینار حضور کی خدمت میں رکھے تو حضور دیناروں کو اس طریقے سے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب عثمان کا کوئی گناہ قیامت تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو دیکھیے اتنی بڑی قربانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جیش میں دی کہ گویا تین سو ساز و سامان کے ساتھ اونٹ آپ نے حضور کی خدمت میں دے دیے. یہ ایثار کا جذبہ ملاحظہ فرمائیے ایک بات. آئیے دوسرا ایثار. آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہاں بھی پانی کی کتنی قلت، جو آج کل حالات، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اپنی رحمت اپنے کرم سے ہمارے دریاؤں کو بھر دے، خزان رحمت سے اپنی رحمت کی بارش فرما دے. شروع شروع مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس زمانے میں بہت کھارا پانی ہوا کرتا، کہتے مرتا کیا نہ کرتا، اس زمانے میں لوگ اسی کو پی کر کے گزارا کیا کرتا. اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم جمعیت وہاں آئی تو ان کو پانی پینے کے لیے گویا میٹھا پانی جو تھا وہ درکار نہیں مل رہا. ایک شخص کے پاس روما، اس چشمے کا نام، اور اس کا مالک امام سیوطی کے بقول یہودی تھا، وہ پانی بیچا کرتا. اچھا پھر جب مسلمان مدینہ منورہ آئے، ایک ہجری دو ہجری جنگ بدر تک مسلمانوں کے حالات اتنے نامساعد، اتنی غربت کا عالم کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورا عنوان چاہیے، اتنی غربت. پانی خرید کر کون پیے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پر صحابہ کرام مکمل ایمان رکھتے تھے کہ ان کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت. حضور نے اعلان فرمایا مسلمانوں سنو، کون ہے جسے جنت میں چشمہ چاہیے؟ بھائی جس کو نہیں چاہیے جنت میں چشمہ؟ فرمایا روما چشمہ، جو میٹھے پانی کا چشمہ، یہ کوئی آدمی خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے کہ سارے مسلمان وہاں سے مفت پانی بھریں. تو کہا کوئی آدمی اگر ایسا کرے تو کل قیامت میں جنت کا چشمہ دینا ہمارا کام، ہم اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا صحابہ میں غربت، کون اتنی بڑی قیمت ادا کر کے چشمے کو خریدتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، سبحان اللہ، آپ نے چشمہ خرید لیا. خریدنے کے بعد مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھرو، کوئی پیسہ نہیں، یہ چشمہ تمہارا. حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاہے روما کے بارے میں یہ کہا کہ کوئی اسے خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے تو جنت میں آپ اسے چشمہ عطا فرمائیں. انہوں نے فرمایا ہاں. کہا حضور اگر وہ چشمہ میں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دوں تو کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں عثمان، اگر تم اس چشمے کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دو تو جنت میں چشمہ دیں گے ہم تمہارے سے، تم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عطا کریں گے تمہیں جنت میں چشمہ. انہوں نے کہا حضور آپ گوا رہیے، میں نے ذرے کثیر سے وہ چشمے کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد اہل مدینہ پہ اسے وقف کر دیا، سب کے لیے عام کر دیا. فرما عثمان اگر تم نے ایسا کر دیا گویا تو اب قیامت میں تمہاں جنت میں چشمہ دینا یہ ہمارا کام، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں تمہیں چشمہ عطا فرمائیں گے. ایک بات ذہن میں یہ رکھیے آپ، ایثار و قربانی، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمان سخت غربت کا شکار، ایسی صورت میں اپنے مال کو مسلمانوں پر کس طریقے سے، عزیزان گرامی، انہوں نے ان کی بھلائی اور مسلمانوں پر کس طریقے سے انہوں نے گویا اس کو نشاور کیا. مال تو سب کے پاس ہوتا ہے، دولت کس کے پاس نہیں ہوتی، مگر سب یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یہ سمجھو کہ ببوئی جمع ہو رہا، ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہر آدمی یہ دیکھے کہ جو اسے اللہ نے دیا کیا اس نے کبھی اللہ کے راستے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اس زبان میں بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم غور کرو، اپنے آگے دیکھو، سوچو، فکر کرو کہ آج اگر تمہاری آنکھ بند ہو جائے تو کچھ چھوڑا ہے تم نے آخرت کے لیے، قبر کی منزل کیوں چھوڑا؟ یہ حضرت عثمان ہے کہ جو کچھ دولت ہے سب حضور پر نشاور کیے جا رہے ہیں اور بار بار جنت خریدتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کی سخاوت کا عالم یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ دولت دے تو حضرت عثمان کے خزانے کی. ہم نے ایک روایت ایسی پڑھی، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے. حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے وقت دے دیا، فلاں دن فلاں وقت اس وقت کا کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے گھر کھائیں گے. طے ہو گیا، چلیے خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بننے والے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لینے کے لیے آ گئے. حضرت عثمان، حضور چلیے دعوت تناول فرما لیں. اب کیا ہوا، اس میں تعجب یہ ہوا کہ حضور اگر نہ پوچھتے تو شاید یہ راز قیامت تک نہیں کھلتا. حضور تشریف لے جا رہے، ایثار کا عالم دیکھی اپنی دولت کا، اللہ اکبر، تاکہ کسی نہ کسی بہانے غریبوں کا بھلا. حضور چلتے جا رہے ہیں، حضرت عثمان حضور کے پیچھے، حضور کے پیچھے. حضور مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگا جیسے حضرت عثمان کا دہن چل رہا، منہ چل رہا، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ گن رہے ہیں. حضور نے خلاف معمول انہیں کچھ کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے جب ملاحظہ فرمایا تو چلتے چلتے رک کر کے پوچھا کہ عثمان کیا پڑھ رہے، کیا کہہ رہے. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کچھ پڑھ نہیں رہا تھا، بلکہ آپ آگے چل رہے ہیں اور میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں. ماننا اس کو کہتے ہیں، ایثار اس کو کہتے ہیں، محبت یہ، عشق یہ ہے. عشق عالم حضرت عثمان کا یہ کہ آج تک دنیا کے ادیب چاہے وہ عربی ہوں یا فارسی ہیں اردو ہوں، ابھی تک وہ عشق کی تعریف ہی نہیں بیان کر پائے کہ عشق کہتے کس کو ہیں، اللہ اکبر. اور آج تک بڑے بڑے ادیب اس میں کھو گئے کہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، مگر سب نے کم سے کم یہ طے کر لیا کہ محبت کی جو آخری سیڑھی ہے اسی کو عشق کہتے. اور عشق کیا ہے؟ غالب نے اپنی زبان میں کہا، عشق پر زور نہیں ہے یہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور جب لگ جائے تو بجھائے نہ بنے. معلوم ہوا عشق ایک طرف کا نام ہے، عشق جو ہے ایک طرف کا نام ہے، اپنے محبوب کی یاد میں کھلنے کا نام. عشق عثمان سے سبق لیجئے. کہا حضور آپ کے پیر گن رہا، آپ کے قدموں کو گن رہا. مگر گننے کی وجہ کیا؟ کہا حضور جس وقت آپ نے میری دعوت قبول کی اسی دن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے آپ تانے سے نکل کر میرے گھر تک جتنے قدم آپ آئیں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا. اللہ اکبر. غور کی آپ نے غلام کو خرید کر اور اس کو آزاد کرنا، یہ غلام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی. جو غلام کسی کا ساری زندگی لی ہو اور اس کو کئی ہزار روپے دے کر خرید کر کہا جائے جاؤ آج تم آزاد ہو اور جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر آئیں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا. تو آپ نے دیکھا اس میں محبت کا درد بھی ہے، عشق کا درد بھی ہے، انسیت بھی ہے، الفت بھی ہے، ایثار بھی ہے، مال کی قربانی بھی ہے. یہ ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اب آئیے میں صرف سیرت کے ایک ایک گوشے کو عرض کرتا ہوں تاکہ گفتگو مکمل رہے اور ہم اور آپ ان کی سیرت کے کچھ گوشوں کو سن کر اپنے دل کے گوشوں میں محفوظ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے اپنے بستر ناز پر اور اس حیب کے ساتھ کہ آپ کی تہبند کا کچھ حصہ پنڈلیوں سے اوپر، پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا ابو بکر صدیق. فرما بلا لو. صدیق اکبر آ گئے اسی طرح حضور لیٹے ہوئے اور پنڈلی سے تہبند ہٹا ہوا. دوبارہ دستک دی، فلاں صاحب آئے بلا لو انہیں، وہ بھی آن کر بیٹھ گئے. ایک اور کسی نے دستک دی، کون صاحب آئے؟ فلاں صاحب آئے، بلا لو انہیں بھی. چوتھی مرتبہ دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا عثمان. کہا رک. حضرت عثمان کو انہوں نے ٹھہرایا، ٹھہرانے کے بعد سیدھے بیٹھے، اپنے تہبند کو صحیح کیا اور قرینے سے بیٹھ کر فرما اب عثمان کو کہو کہ آئے. جی حضرت عثمان آ گئے. اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان جب تشریف لائے وہ اپنی اصل حیض کے ساتھ لیٹے ہوئے، جب حضرت عثمان کا نام آیا تو بڑا استقبال کیا، بیٹھے، تہبند کو درست کیا. آئی گئی بات ختم ہو گئی. بعد میں کسی نے پوچھا سرکار یہ کیا راز تھا، بڑے بڑے لوگ آئے اور بغیر تردد کے آپ نے اجازت دے دی، مگر جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا، پنڈلی سے اپنے تہبند کو بھی درست کیا. جو بات حضور نے ارشاد فرمائی وہ حضرت عثمان کی فضیلت کو اللہ اکبر کہکشاں سے ملا رہی ہے. حضور نے فرمایا لوگوں کیا میں اس شخص کے لیے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان بھر کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن سے آسمان بھر کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. دنیا میں تو دنیا میں، انسان تو انسان، فرشتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں. یہ عظمت عزیزان گرامی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے. تو یہ چند ان کے انفرادیت. ایک میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک فضیلت میں حضرت عثمان وہ ہیں کہ یہ فضیلت نہ آدم علیہ السلام کے کسی صحابی کو ملی، نہ حضرت نوح علیہ السلام کے کسی صحابی کو ملی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی کو ملی، یہاں تک کہ حضور کی بعثت تک کوئی شخص اس شرف سے مشرف نہیں ہوا. اور وہ شرف کیا ہے؟ پوری دنیا اور کائنات میں انفرادیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا. اور کیجیے حضرت رقیہ سے نکاح کرنے کے بعد یہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا، اعلان نبوت ہو گیا اور دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا. حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد غزوہ بدر یہ کفر اور اسلام کا بہت بڑا مارکا تھا اس دنیا میں. حضرت عثمان شوق شہادت بہت زیادہ رکھتے تھے. جب یہ بھی تیار ہوئے غزوہ بدر میں جانے تو حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی, سب علیل. حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو. نے کہا حضور میں تو فضیلت سے محروم رہ جاؤں گا. جو لوگ بدر میں جانے والے کفار مشرکین کے سامنے لڑنے والے ڈٹنے والے تو میں کوئی شرف سے محروم رہ جاؤں گا. اگر وہاں شہادت ملی تو میں شہادت سے محروم رہ گیا, اور اگر پالا مار لیا تو غازی ہونے کی فضیلت اس سے محروم رہ گیا. اللہ اکبر, وہ فضیلت تو بعد میں آ رہی, ضمناً ایک فضیلت یہ ہے. فرما عثمان میرا حکم ہے کہ تم مدینہ منورہ میں رہو گے اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو. کہا حضور ثواب کا کیا بنے گا؟ ارے فرمایا ثواب کا یہ بنے گا کہ تم تو بیوی کی تیمارداری کرو اور بدر کا ثواب ہم تمہیں عطا کر دیں. اللہ کے خزانے میں اتنے مالک و مختار کہ حضرت عثمان گھر بیٹھے ہوئے اپنی بیوی کے دوا دارو میں لگے اور بدر کا ثواب حضور عطا فرما رہے. اور اللہ اکبر, تمام مورخین کا اس پر اتفاق, اور تقریباً جہاں تک میری نظر پہنچی تمام محدثین کا اس پر اتفاق. جب بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضور نے صرف انہیں ثواب ہی میں شامل نہیں کیا, فرما جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو باضابطہ غنیمت کا وہ حصہ جو کسی صحابی کے حصے میں آیا جو شریک جنگ تھا اتنا ہی حصہ حضرت عثمان کو بھی دیا گیا. خدا کا کرنا, دیکھیے بدر کا مارکا جب سر ہو گیا مدینہ منورہ قاصد پہنچا یہ بتانے کے لیے کہ کفر و اسلام کا سب سے بڑا مارکا ہم نے سر کر لیا اور حضور نے یہ جنگ جیت لی. یہ پیغام جب مدینہ منورہ میں آیا, حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا, انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا کہ قاصد نے آن کر بتایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ غزوہ جیت لیا. انہیں سپرد خاک کر دیا, حضور مدینہ شریف آئے. حضرت عثمان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور کا میں داماد تھا, اس شرف سے محروم ہو گیا, پر افسوس کفے افسوس سوچا کرتے بیٹھ کر. حضور نے کیا کیا, وقت مناسب پر حضرت عثمان کا نکاح اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سے فرما دیا, دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دی. اور نکاح میں دینے کے بعد صرف نکاح میں نہیں دی بلکہ فرما عثمان تیرے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی اور یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کے 40 تجھے دیا دیتا, تیرے نکاح میں دے دیتا. ایک فضیلت تو یہ, اور علماء فرماتے ہیں جس میں پوری دنیا میں انفرادیت کا مقام ہے وہ یہ کہ پوری تاریخ انبیاء دیکھیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان کے. ایک نبی کی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئیں وہ سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دنیا میں عزیزان گرامی کوئی شخص بھی ایسا نہیں گزرا. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے قصید نور میں اسی کا ترجمہ کیا اور سبحان اللہ کیا خوب کہا, کہتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ذوالنورین کہتے ہیں 2 نور والا, کیونکہ حضور کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں اس لیے آپ کا لقب یہ بہت مشہور ہو گیا کہ ذوالنورین یعنی 2 نور والا. اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نور کی 2 تجلیاں فرمائے گا, اس لیے بھی آپ کو ذوالنورین کہا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذوالنورین کہنے کی ایک پہلے وجہ یہ ہو اور آخرت کی وجہ وہ ہو جس کو ہم نے بیان کیا. تو آپ دیکھیے ان تمام معاملات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑی انفرادیت ہے. اب آئیے, وقت چونکہ کافی ہو چکا, بہت سی باتیں رہ گئیں, ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل ایک مرتبہ مدینہ منورہ آپ نے عمرہ کا اہتمام کیا, تمام صحابہ نے احرام باندھ لیے, حضور نے بھی احرام باندھا, اور اب آئے عمرہ کرنے کے لیے اس وقت جو جغرافیہ تھا وہ یہ کہ مدینہ منورہ سے جب عمرہ کرنے آئے تو حدیبیہ ایک مقام، وہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد اچانک تو مکہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ مکہ والوں سے جو معاملات تھے وہ سب رنجشیں چل رہی، تو اب بغیر ان کی اجازت کے مکہ میں داخلہ ممکن نہ. تو آپ نے جماعت صحابہ پر نظر ڈالی اور حضرت عثمان کا انتخاب کیا اور حضرت عثمان کو اپنا سفیر متعین کیا اور کہا کہ تم جا کر مکہ کے قریش کے سرداروں سے مذاکرات کرو کہ ہمارا پروگرام کوئی لڑنے کا نہیں، جہاد کا نہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم لڑیں گے نہیں، صرف کعبے کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، اپنے بال منڈائیں گے، اپنے کپڑے پہنیں، سیدھے مدینہ منورہ واپس آ جائیں گے، یہ پیغام جا کر حضرت عثمان مکہ والوں کو دیں. حضرت عثمان پر پوری جماعت میں یہ اعتماد کہ میری جانب سے سفیر حضرت عثمان ہوں گے، یہ بھی ایک انفرادیت کا حامل. حضرت عثمان چلے جانے کے بعد آپ نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگ کی، ان کو بلایا کہ دیکھو ہمارے آقا احرام باندھ کر آئے، حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا اور ہم عمرہ کر کے چلے جائیں اور تمہاری اجازت چاہیے. سب لوگ وہاں جمع ہوئے اور سب نے ایک فیصلہ دیا، انہوں نے کہا عثمان تمہارے نبی اور ان کے لاؤ لشکر کو تو اجازت نہیں کہ وہ عمرہ کریں، البتہ تم آ گئے ہو، اب جب آ گئے مکہ میں تو کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ اور اپنے نبی کو یہ پیغام دے دو کہ ہماری یہاں داخلے کی اجازت نہیں، آپ نہیں آ سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ یہ کعبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہ اس حدیث کو بھی جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو کعبے کا طواف کرے وہ 7 نیکیوں کا مستحق ہے، جو کعبے کے سامنے نماز پڑھے وہ 40 نیکی اور رحمت کا مستحق ہے، اور جو کچھ پڑھے نہیں بلکہ اپنی نگاہوں سے کعبے کو خالی دیکھے تو 20 رحمتوں کا، 20 نیکیوں کا وہ بھی مستحق. یہ حضرت جان اور احرام بھی باندھے ہوئے تھے. حضرت عثمان نے کہا اچھا اس کا مطلب کہ تم ہمارے نبی کو اجازت نہیں دو. سنو جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دے رہے تو رکھو اپنا کعبہ، میں قسم خدا کی اکیلا طواف نہیں کروں گا، کعبے کا طواف اکیلے نہیں کروں گا جب تک حضور نہ کریں. اور یہ فوراً واپس آ گئے. ان کے واپسی میں راستے نہ مسائل تھے، مذاکرات میں، معاملات میں، واپسی میں کچھ دیر لگ گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا حضور لگتا ہے کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہم مکہ والوں کے گھروں کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بیعت کی، ایک درخت تھا، درخت کے نیچے حضور سے سب بیعت کرتے جاتے، سب بیعت کرتے جاتے جاتے جاتے آخری وقت تک لڑنے کی مکہ کے کافروں سے. اسی کو بیعت رضوان کہتے، یہ ہے وہ بیعت رضوان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے. بعض لوگ کہتے لو حضور کو تو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عثمان زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے، اور حضور علیہ السلام نے سب سے بیعت لے لی. مسلم صحیح ستہ کی حدیث، سب نے جب بیعت کر لی تو سنیے اللہ اللہ یہ عظمت حضرت عثمان کی، فرما میرے غلاموں تم سب نے بیعت کر لی، اب رہ گئے عثمان. عثمان چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے کام سے گئے، سنو یہ ہاتھ میرا، ایسے دکھایا اور فرما یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، تم سب نے بیعت کر لی، اب میں عثمان کی بیعت خود کرتا ہوں. ایسے کر کے آپ نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی بیعت کی. مسلم شریف کی حدیث کے یہ الفاظ مان لیے جائیں جو یقیناً ماننے ہوں گے کہ عثمان اللہ اور اس کے راستے میں ہیں، میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں. یہ کہنا لغ اور غلط ہے. جب حضرت عثمان کی اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تو لیجئے قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی جس کو ہم نے تلاوت کیا خطبے میں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین یبایعونک، اے میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعون اللہ، بظاہر تو وہ تمہارا ہاتھ تھا مگر ان سبوں نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پر بیعت کی ہے. فرما ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ. یہ عظمت حضرت عثمان کی کہ اپنے ہاتھ کو کہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہیں میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ گویا انہوں نے میرے دست قدرت پر بیعت کی اور ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا دست قدرت ہے. یہ عظمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی جو پوری جماعت صحابان عزیزان گرانی اس میں حضرت عثمان ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. غرض یہ کہ بڑے نامساعد حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا. بہت ممکن کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ صحابہ نے ان کا دفاع کیوں نہیں کیا. حضرت عثمان نے کیا کہا کہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لہذا بلوائیوں کا مقابلہ نہ کیا جائے, سخت منع کر دیا. حضرت امیر معاویہ آئے مجمع کو چیر کر آپ سے ملے, کہا آپ دمشق آ جائیے, وہاں آ جائیے, وہاں کی فوجیں ایسی ہیں کہ جو ان پورے لاؤ لشکر کا مقابلہ کر لیں. اور حضرت عثمان نے کیا جواب دیا, کہا چلو میں تمہارے ساتھ جان بچانے کے لیے چلا جاتا ہوں. فرما امیر معاویہ ساری عمر تو مدینے میں اس لیے گزاری کہ میرا انتقال یہاں ہو, اب آخری عمر میں تم مجھے لیے جاتے؟ کہا میں یہی شہید ہوں گا اور مدینہ منورہ عزیزان گرامی نہیں چھوڑا. اور اس طریقے سے حضرت عثمان شہید ہوئے. جنت البقیع سے متصل ایک باغ تھا جسے باغ کوکب کہتے. بعض علماء نے ان کی کرامت میں یہ لکھا کہ ایک دن حضرت عثمان باغ کوکب کے قریب سے گزرے اور اشارہ کر کے فرما یہ وہ باغ ہے, ان قریب اللہ کا ایک نیک بندہ اس میں دفن کیا جائے گا. اور چند ہی دنوں کے بعد حضرت عثمان کا وصال ہوا, وہ باغ کوکب میں دفن کیے گئے, وہاں رکھے گئے اور بعد میں یہ باغ کوکب کا جنت البقیع کے اندر لے لیا گیا. غرض یہ کہ اتنے نامساعد حالات میں خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی‌الحجہ وہ یا بلوائیوں نے جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے قتل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ رب کریم ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے, اور جو کچھ کلمات ان کی شان میں ان کی فضیلت میں ہم نے کہے اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.